Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu gavli. Sadakallahul azim. Geçen haftaki dersimizde Ahzab suresinin 13. ayetini bitirmiştik. Fakat biz gene bu ayeti kerimeyi ufak bir mana vererek oradan dersimize intikal edeceğiz. Ve iz gâle taifetun minhum, o münafıklardan bir grup, bir taife dedi ki, ya ehle Yesrib'e, ey Yesrib halkı, Yesrib halkı, neyse bu izah yaparım, la mugâme leküm ferci'u, siz burada durup Hazreti Muhammed'le savaşmanın manası yok. Geri dönün. Ve yeste'edinu ferigum minhum, ve onlardan bir grup, yine başka bir taife de izin istemiş Peygamberimizden. Savaşmamak için izin istemiş. Eminhumun nebiyye yegulune, dediler on Peygamberimize, inne buyutena, bizim evlerimiz avratun, sahipsizdir, avrettir. Ve ma hiye bi avra, Allah diyor ki halbuki avret değildi, sahipliği de evleri, yalan söylüyorlar. İn yuridune illa firara, onlar sadece kaçmak istiyorlar savaştan. Hendek savaşını kastediyor Allah-u Teala. Hendek savaşına kaçmak istiyorlar. Şimdi bunu, bu ayeti kerimeyi bize anlatmakla Allah-u Teala bir Müslümanla Müslüman olmayan münafığın niyetini deşifre ediyor. İçinden geçirdiği niyeti, yanlış içiyle, niyetiyle peygambere söylediğinin farklı olduğunu, çifte standart oynadığını ifade etmek için bize bunu anlatıyor. Bizi terbiye ediyor. Yani diyor ki, yukarıda hunalike butuliyel mu'minune, müminler imtihan edildi. Yani Hendek Savaşı, Peygamberimizin yaptığı savaşlar bir imtihanmış, bir denemeymiş. Neyi deniyormuş? Müminlerin sadakatini deniyormuş. Hakikaten bu adamlar iman ettiler mi, etmediler mi? Ben onlara bir savaş emri verdiğim zaman da canlarıyla, mallarıyla bu işe girecekler mi, girmeyecekler mi? يُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ, olacak mı, olmayacak mı? Allah uğruna mücadele verirler diyor Allah-u Teala. Savaşırlar mallarıyla, canlarıyla. Müslüman budur. Bu Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen 50 taneden fazla ayet vardır. Hep okuduğum ayet-i kerime ile ilgili olarak. Yücahidûne fî sebillâh. Şimdi bu bir imtihan, bu bir deneme. Yani ben inandım Allah'a. Çok güzel. Ama bu inandım demende sadık mısın? Böyle inanım demek de cennete giremezsin diyor Allah-u Teala. Deneyeceğim seni diyor. Deneyeceğim ve senin karakterini, mayanı, niyetini ölçeceğim diyor. Bu ölçmelerden bir tanesi de bu savaş oluyor. Allah için, bizim için bir imtihan oluyor bu. Bizim açıdan baktığımız zaman da bir ibadet oluyor bu. Allah'ın bizim için bir denemesi, bizim de Allah için bir ibadetimiz olmuş oluyor. Savaş. Yani bir insanın vatanını, milletini, namusunu, bayrağını, bağımsızlığını koruması bir ibadettir. Hemen hemen üçüncü sırada, bazı ayetlerde üçüncü sırada gelen bir ibadettir bu yani. İmandan sonra, şirkten sonra gelen üçüncü ibadet olduğu ayetler var. Şimdi bu imtihanda niçin yaptın diye bir soru soruyoruz Allah'a. Bunu normal hakkımız yani sormak. Yani tutuyorsun bu insanları, savaşla imtihan ediyorsun. Başka imtihan şekli yok mu? Var. Kur'an'da diyor Allah-u Teala var. Doğru. Dolu. Ama niye bunu deniyorsun ya Rabbi? Yani bu ağır bir imtihan. Öyle gözüküyor yani. Bize öyle gözüküyor. Gözümüze savaşa gidip ölmek falan, ha? Böyle biraz ağır geliyor bize yani. Niye yapıyorsun bunu diye soruyoruz şimdi. Sorarken işte bu cevabı veriyor bize. Hanginizin münafık, hanginizin gerçek mümin olduğunu ayırmak için. Bu, ben bilirim bunu diyor Allah-u Teala. Ben biliyorum onu kimin münafık olup olmadığını. Ama size göstermek için bunu yapıyorum. Peygamberinize size öğretiyorum bunu diyor. Öğretmek için bu dinimi yapıyorum. Yoksa ben kimin münafık olduğunu, kimin mümin olduğunu ben bilirim. Lüzum yok benim için Allah diyor böyle bir iş yapmaya. Böyle bir imtihan yapmaya. O zaman ben Allah olamam. Bir imtihan neticesinde ben bunu anlıyorsam ben Allah olamam. Demek ki bilmiyorum. Ama bu değil o. Bu size göstermek, peygambere göstermek için bunu, bu imtihanı yapıyorum. İşte bu yaparken bu imtihanı, bu grupların konuşma şeklini bize anlatıyor, deşifre ediyor. Niyetlerini deşifre ediyor, ederken de bize diyor ki böyle yapmayın sakın. Çifte standart olmayın. Eğer Müslümansanız, eğer iman sahibiyseniz ikili oynamayın. Niyetim başka, sözüm başka, amelim başka. Bu olmaz. Ve Kur'an-ı Kerim arkadaşlar, benim bir kitabımda var bu. Allah-u Teala Müslümanın davranışlarıyla bilgisi, davranışlarıyla niyeti arasında, kalbiyle davranışları arasında birlik beraberliğin olmasını istiyor. Müslümanı böyle tanımlıyor Kur'an'ın muhtelif ayetlerine. Şimdi onlara girmeyeceğim. Fakat buradaki bakın, iki grubun konuşma tarzını veriyor bize. Birisi diyor ki, buraya niye duruyorsunuz ya bu Hendek Savaşı'nda? Dönün canım boşver savaş, ne savaşı ya? Diye Müslümanları caydırıyorlar Hendek Savaşı'ndan, caydırmaya çalışıyorlar. Öbür grup da diyor ki peygambere gelmiş, ya Resulallah bizim evimiz avrettir, sahipsizdir. Biz dönelim geriye, kimsemiz yok bizim, müsaade et bize, gidelim. Şimdi bu iki grup böyle konuşurken Allah diyor ki, halbuki onların evleri avret değil, sahipsiz değil, onlar kaçmak istiyorlar, kaçmak ya Muhammed. Peygamberimiz bunu nereden bilecek? Adam gelip ondan izin istiyor. Peygamber nereden bilsin ki bu adam münafıktır? İşte bu ayetle haber veriyor Allah-u Teala, bu vahiy ile onların münafık olduğunun değerlendirmesini yapıyor Allah-u Teala. Şimdi burada avret kelimesine bir ufak dokunalım. Avret kelimesine dokunalım. Ona göre geçeriz bunu. Avret kelimesi arkadaşlar aslında inne buyutena avratun diyor. Şimdi münafıklar peygamber diyor ki bizim evlerimiz avret kaldı. Avretin manası sahipsiz demektir. Çıplak kaldı. Avret deriz ya, avret yerini ört deriz ya, avret yerini. Avret yerin görülmesini istemediğin yerlerindir orası. Avret yerleri görünmesini istemediğin yerlere avret yeri denir. Çıplak oldu mu ona sahip çıkman lazım diyor Allah. Avret yerini onun için örttürüyor bunu. Ha, takva duygusu, namus duygusu insana sahip çıkan bir duygudur. Haya duygusu, namus duygusu, iffet insana sahip çıkan bir duygudur. Onsuz insan avrettir, çıplaktır. Kendine sahip çıkmıyor. Hani demiştim size, hatırlayın. Bu vücut denen devletin gümrükleri var. Gözler, ağız, kulak, cinsel organlar. Bunlara sahip çıkacaksın, sahip. Sahip çıkmazsan bu gümrüklerde ne içeri girdiğini bilemezsin. Kaçakçı da girer, mafyası da girer, öreğin de girer. Anlıyorsun değil mi şimdi? Ha? Sahip çık diyor. Bu da namus duygusudur işte. Bu da iffettir ya. Bu da hayadır yani. Onun için avret kelimesi, bir evin sahibi varsa avret değildir. Bir evin sahibi yoksa avret diyor ona. Bu ayette geçiyor bak. Sahipsiz evler avrettir. Açıktır. Her tehlikeye açıktır. Düşmana karşı açıktır. Herkes gelir duvarından bir taş söker. Bir insan namusuna sahip çıkamazsa herkes ondan bir taş soker yani. Ha, gelir herkes. Anladınız mı şimdi? Hah. Bunu anladı. Daha açık konuşmama lüzum yok değil mi? Daha açık konuşulmaz bu yani. Bu kadar. Şimdi demek ki avret kelimesini anladınız. Bir insan namusluysa kendine sahip demektir. Namussuz insanlar kendine sahip değil demektir. Her tehlikeye açık demektir. Ha, bu namusu birkaç türlü alacaksınız ha. Bu sadece cinsel organların değil namus. Beynin de namusu vardır. Fikrin de namusu vardır. Düşüncenin de namusu vardır. Bilginin de namusu vardır. Esas namus orada. Esas zaten namussuzluk bu beyinde başlar. Cinsel organlar bunun neticesidir yani. İşin neticesidir o. Fakat esas niyet var ya, o beyin, ha o beyinde başlıyor namus veya namussuzluk. İffet oradadır, haya oradadır. Ha, demek ki namus dediğimiz zamanda ekonominin de namusu vardır, bilginin de namusu vardır, nefsin de namusu vardır. Demek ki bu namusu birkaç türlü almak gerekiyor, öyle şey değil yani bu. Sadece cinsel organları anlamayın ya. İşte bu avret kelimesini kısaca bir dokundum burada. Daha evvelden de söylemiştim ama şimdi de söyleyeyim yeni gelen arkadaşlar için. Arkadaşlar, insanı namus bakımından sahipsiz kılan, avret kılan şey haram lokmadır. Lütfen buna dikkat edin. Haram lokma insanın haya duygusunu, namus duygusunu alıp götürüyor. Biz bunun farkına varmıyoruz. Onun için ayette diyor ki, Araf suresinin 2. sayfasında diyor ki Allah, ne zaman diyor Havva ile kocası Adem ağaçtan yediler haram lokmayı, yiyince avret yerler açıldı diyor. Ondan anlıyorum, o ayetten çıkarıp söylüyorum onu yani. Yoksa ben böyle kafadan sıkmıyorum ha. Bu yorum öyle kafadan yorum olmaz. Haram lokma yiyenin avret yerleri açık olur fikrini bayraktar hoca söyleyemez. Böyle böyle kimsin sen? Onu ayet söylüyor öyle. Haram lokmadan yiyince avret yerleri açıldı. Şimdi anlıyorsunuz değil mi? Hayasızlık haram lokmadan kaynaklanıyor. Çok ciddi bir şey konuşuyoruz. Neyle geldik buraya şimdi? Bu avret kelimesinden geldik buraya. O münafıklar öyle dediler peygamberimize. Dediler ki ya Resulallah, bizim evlerimiz avret, kimsesiz, sahipsiz. Bize misin ver de biz gidelim. Allah da diyor ki yok, onların niyeti değil. Onların niyeti savaştan kaçmak, firardır diyor. Firar etmek. Firar kelimesi Arapçadır arkadaşlar. Şimdi devam ediyor. Allah-u Teala bu konuyu biraz daha açıyor şimdi. وَلَوْ دُخُلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْدَارِهَا. Ha, şurada geçmeden arkadaşlar, bu Yesrib kelimesini de izah edeyim size. Çünkü Kur'an'da tek yer burada geçer bu kelime. Yesrib kelimesi, bugünkü Medine var ya, Medine, hacca gidiyorsunuz efendim, Mekke'den sonra gittiğiniz Medine var ya, ha o Medine'nin ismi, peygamberimiz oraya hicret etmeden evvel Yesrib idi. Yesrib ise o vadinin ismidir. Medine şehrinin yerleştiği o vadiye Yesrib diyorlardı. Sonra peygamberimiz bu Yesrib ismini değiştirdi. Tuttu yaptı onu Medine. O zaman soruyoruz peygamberimize. Ya Resulallah, niye değiştin bunu? Öyle ya, şimdi bunu sormak lazım. Niye değişiyorsun bunu yani adını? Yesrib bir kötü bir şey mi ya? Yok. Vadinin adı. Yani geliyorsun şimdi Trabzon'u değiştiriyoruz. Trabzon işte Rum ismidir efendim falan diyoruz falan. Değiştirdik onu. Değiştirelim. Ama niye değiştin bunu diye sorarlar sana. Oranın ilk belediye başkanı, ilk devlet başkanı peygamberimizdir. Dolayısıyla dedi ki ben burayı değiştiriyorum. Ne yaptım? Medine yaptım bunu. Ve böyle Medine geçiyor artık. Dünya tarihinde artık bugün bütün coğrafyalarda 1400 senedir orası Medine olarak anılıyor. Ama o zaman soruyoruz peygamberimize. Olsaydı burada şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi niye bu işi yaptın? Ya Resulallah, bu işi niye değiştirdin? İşte Yesrib deyip gidiyordu işte. Bak ayette de geçiyor Yesrib işte. Ha, bize şöyle cevap verecekti. Diyecekti bize ki peygamberimiz, bak ey ümmetim, size anlatayım bunu niye Medine dedim oraya. Medine kelimesi dinden gelir. Dinden. Geldi ya Resulallah, tamam anladık, Medine dinden geldi ama ne demektir yani, ne, niye? Din demek hukuk demektir. Ceza ve mükafat demektir. Hukukun tatbik edildiği yer demektir. Onun için ben bu ismi verdim buraya. Ben buraya geldim, bu memlekete hukuku hakim kıldım demektir. Anladınız mı şimdi arkadaşlar? Hukukun hakim kılındığı yere Medine denir. Yani ne oldu yani? Medine medeni olmaktan gelir. Hukuku olmayan toplum medeni olamaz. Medeni toplum denemez ona. Onun için burada hukuk sistemini getirdiğim için ondan dolayı bunun ismini yaptım Medine. Anladın mı şimdi? Hukukun tatbik edildiği yer demektir. Medine kavramı. Demek ki şu çıkıyor arkadaşlar. Bir memlekette hukuk tatbik edilmiyorsa o memleket medeni toplum olamaz. Medeni toplum dediğimiz olay da budur işte. Hukuklu toplum demektir. Hukuklu. Medeni toplum hukuku olan toplum demektir. Medeni demek medeniyet demek. Medeniyet demek hukukun geliştiği zaman demektir, toplumlar demektir. İslam medeniyeti diyorsun. Batı medeniyeti diyorsun. Doğu medeniyeti diyorsun. Ha, bu lafla ne olmuyor? Lafla medeniyet olmuyor. Laf. Ha, hukuk tatbik ediliyor mu orada? Herkesin hakkı veriliyor mu? Haklı ile haksız ayrılıyor mu? Haksızlar cezalandırılıyor mu? Haklılar ödüllendiriliyor mu? Ha, o zaman o memleket medenidir. İşte Peygamberimizin ilk defa hukuku uyguladığı toplum olduğu için ilk defa anayasayı yaptı orada. Anayasa 52 maddelik anayasa yaptı Peygamberimiz. Kur'an'ın dışında anayasa yaptı. Çünkü Kur'an'la Müslümanları idare edersin ama Yahudi ile Hristiyan'ı, kafiri neyle idare edeceksin? Onun için bütün müşterek bir anayasa yaptı Peygamberimiz. Anlaşıldı mı? Ona Medine Anayasası deriz biz buna. Ve ilk defa anayasanın yapıldığı şehir olduğu için ona Medine ismi verilmiştir. İsmi bundan dolayı değişmiştir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Çünkü hukuk sistemi insanlığın en büyük devrimidir. Ne oluyor buraya ya? Ha? Öyle mi yapalım? Demek ki Peygamberimize sorsaydık bunu bize diyecekti ki ya bana diyecekti ki Bayraktar Hoca sen şimdi Medine kelimesinin manasını bilmiyor musun? Terbiyeni takı. Niye bana bu soruyu soruyorsun diye bir tokatla yerdik orada belki. Medine dinin uygulandığı, hukukun uygulandığı yer demektir. Bu kadar basit. İşte o isim hala devam ediyor insanlıkta artık kıyamete kadar o Medine ismi devam edip gidecek. Bir de Medine'nin Medine ismi almasının sebebi arkadaşlar Medine halkı çok medeni bir halktı. Peygamberimize kucak açtı. Peygamberimiz kovulduğu zaman Mekke'den çıktığı zaman da sıkıştırıldığı zaman da kucak açtı. Misafirperver insanlar medeni insanlardır. Yardımsever Ensar ismi olmasaydı orada o topluma medeni ismini vermeyecekti Peygamberimiz. Misafire kapısını açan insanlar medeni insanlardır. Misafirini ağırlamayan insanlar medeni olamazlar. Onun için Peygamberimizi ağırladı, muhacirleri ağırladı. Medeni toplum oldu orası. Dolayısıyla Türk toplumunun medeni toplumudur değil midir diye bunu anlayabilirsiniz. Çünkü misafirperverdir. Yahudisini de misafir ettik biz 500 sene evvel. İspanya'dan öldürüyorlardı, aldık onları. Almanya'da kesiliyorlardı Yahudi profesörleri, aldık getirdik bizim İstanbul Üniversitesi'ni Yahudi profesörler kurdu. Atatürk onlara kurdurdu onu. Onlar orada öldürülüyordu. İlim adamlarını öldürüyordu Hitler. Aldı getirdi onları buraya. Dolayısıyla bizim toplumumuz gerçekten misafirperver bir toplumdur. Onun için o Medine'nin halkının, Ensar halkının bulunduğu bir yerde o topluma medeni toplum olma ismi yakıştığı için Peygamber onu değiştirdi. Şimdi bunu da izah etmiş olduk. Yani bu ayet-i kerimedeki Yesrib kelimesinin şehrin isminin değişmesi olayını mecburdum size anlatmaya. Bu biz size tarihten bir yaprak anlattık, İslam tarihinden bir yaprak anlattık ama o Medine kelimesinin bir anlamı daha var, onu da söyleyeyim size madem öyledir. biraz daha iyi deşifre edelim onu yani. Deyn kelimesinden gelir. Din kelimesi deyn'den gelir. Deyn ise borç demektir. Allah'a karşını borcunu ödemeyi koyan dine din denir işte. Bundan gelir, borçlanmadan gelir, borcunu ödemekten gelir. Ha, borçların ödendiği mekan demektir. Hakların yenmediği, kul hakkın yenmediği yerde medeniyet vardır. Borçların ödendiği yerde medeniyet vardır. Bir memlekette çekler ödenmiyorsa, bonolar ödenmiyorsa medeniyetten uzaklaşıyor demektir o. Anladın mı? Ramazan Bey. Ha, deyinden gelir. Din deyinden gelir. Borç. Bu Kur'an'da da var bu kelime ha. Borç manasına geliyor. Evet. Ya eyyühellezine amenu izâ tedayentum bideynin ilâ ecelin müsemmen fektubu. Biri birinize borçlandığın zaman da onu yazın diyor Allah-u Teala. Hukukta yazıyı getiren devrimi Kur'an yapmıştır işte. Burada emir veriyor. Yazacaksın diyor. Borçlandığın zaman yazacaksın diyor. Bak bak 1400 sene evvel o toplumda ne ara borçlu yazmayı olayları. Kur'an-ı Kerim'i yazacak kitap bulamıyorsun. Yazacaksın diyor Allah. Yazacaksın. Nereye bulursan bul. Hurma kabuğuna mı yazacaksın? Kemiğe mi yazacaksın? Ne yazacaksın yaz. Ne ara kağıt? O zamanki toplumda. Ama o zamanki toplumda Allah-u Teala borçlanmanın kaydedilmesi gerektiğinin prensibini koydu. Ticaret hukukunda o sayfada ticaret hukuku vardır. O Bakara'nın sondan ikinci sayfasıdır. Bir sayfa bir ayettir. Çok uzun bir ayettir o. Orada borçlanmadan bahsediyor, şahitten bahsediyor, mahkemelerden bahsediyor filan. Çok ilginç şeylerden bahsediyor. Şahitler adil olması lazım diyor filan filan filan filan. Neyse. Ama demek ki şu çıkıyor, medeni toplum kul hakkına dikkat eden, borcunu ödeyen toplumdur. Bunu iyi bilin bak, bak, bak, İslam nerede ne koyuyor? 1400 sene evvel. Bir kelime taktı bizi peşine gitti yani. Oldu 20 dakika. O Medine kelimesi bizi götürdü oralara. Çok çok hassas bir kelimedir arkadaşlar. Farabi Siyasetül Medeniye diye kitap yazmış. Medinetül Fadıla diye kitap yazmış. Farabi Medeniye, Siyasetül Medeniye. Medeniyenin ne olduğunu anlatıyor. Medine'nin ne olduğunu anlatıyor adam kitabında. Şimdi kitabım çıkacak, onu okuyacaksınız. Gelecek buraya bir ay sonra. Bir ay da sürmez yani, buraya yakında. Şimdi bunu izah ettikten sonra onlar kaçıyorlar ya Muhammed, firar ediyorlar. Onların aslında böyle böyle yanlış, yalan konuşuyorlar. Şimdi bir daha deşifre ediyor şimdi bu münafıkların durumunu. Velev duhilet aleyhim min ektariha. Ha o şehire gidiyor. O Yesrib'in etrafından onlara saldırsalardı. O şehrin etrafından düşmanlar onlara saldırsalardı. Sümme su'ilül fitnete. Ve sonra fitne çıkarmaları istenseydi onlardan, o münafıklardan, o savaştan kaçmak isteyenler var ya, ha, onlardan fitne çıkarmaları istenseydi, le'atevha, onu mutlaka yaparlardı. Etev gelmek manasına gelir. Fakat yapmak yani, bir işi yapmak manasına. Onu yaparlardı. Ve ma telebbetu biha illa yesira. Ve orada sadece az bir miktarda kalırlardı. Burada çok evrensel bir kanuna dikkat ediyor Allah-u Teala. Şimdi bu münafıklar korkak oldukları için fitneye yatkındırlar. Vatanını, milletini satarlar. Bu adamlar düşmanlarla işbirliği yaparlar. Düşmanlarla işbirliği yaparlar. Bunu anlatıyor şimdi burada. Çok ilginç. evrensel bir olguyu anlatıyor Allah-u Teala. Bu bir kanundur. Yani diyor Allah-u Teala, bir milleti bir toprakta yaşayan, bir bayrağın altında yaşayan insanlar o millete, o bayrağa ihanet edebilirler. Hani Mustafa Kemal Atatürk diyor ya, hatta hıyanet içinde olabilirler. İşte o zaman senin birinci vazifen Türk İstiklal ve Türk Cumhuriyeti'ni korumaktır diyor. Yani içten ihanet edenler çıkabilir diyor. Bunu 1400 sene evvel Kur'an söylemiş. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Kur'an'ı bildiğine ben inanıyorum. İslam kültürü vardı. Gerçekten vardı. Ve düşünün ki arkadaşlar, Çankaya Köşkü'nde ilk defa Kur'an okutan reis cumhurdur. Ve Hacı Bayram Camii'nde cebinden para çıkarak hocaya vererek burada Buhari hatmi yapacaksın diyen adamdır. Şimdi bir kısmımız Mustafa Kemal'in aleyhine konuşuyor ya, bilmiyor ki, beyni yok ki adamın. Konuşuyor. Beyin yok adamda. Sen gördün mü bir reis-i cumhur cebinden para çıkarıp da caminin imamına buraya geleceksin, Buhari okuyacaksın, sen burada hadis okutacaksın burada diyen adam gördün mü sen? Konuşuyor aleyhine. Sen gördün mü hafızı çağırıp Çankaya Köşkü'ne Kur'an okutan adam? Demek ki kültürü vardı. İslam'ı biliyordu. Ve onun için bizim dinimiz en üstün din demişti. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki düşmanlar şehre girselerdi etrafından sümme su'ilül fitnete ve onlardan, o münafıklardan fitne çıkarmak isteselerdi le'atevha, onu yaparlardı. Ne demek? Şimdi peygamberimizle beraber yaşıyor. Bu Yahudiler, Hristiyanlar, kafirler, Müslümanlar aynı toplumda yaşıyorlar. Bugün de aynı. Aynı olayı yaşıyoruz işte. Bu vatanın içerisinde başkalarıyla işbirliği yapan insanlar yok mu? Nedir bu kanlar akıldı burada? 30-40 bin kişi gitti. Şimdi fitne çıkarırlar diyor. Dışarıdan bağlantı kurarlar diyor. Demek ki buradaki fitnenin manası bir toplumun içindeki insanların düşman toplumu ile işbirliği yapma olayıdır. Bunu 1400 sene evvel Allah-u Teala Kur'an'da söyledi. Ya Muhammed, bunlar düşmanlarla işbirliği yapan adamlardır. Bunlar yaparlar bu işi. Dikkat et. Bunu söylüyor. Dikkat et, daha olmadı ama olabilir. Sümme su'ilül fitnede. Meçhul. Meçhul kullandı. Olabilir. Olmadı ama olabilir demektir bu. Bu sefer Allah bir yemin ediyor. Sesim kesildi yani. Biraz heyecanlı mı konuştum? Ne olduysa. Velagad. And olsun diyor Allah. Yemin olsun ki kânû, o münafıklar idi. Ahedullâhe, Allah'a söz vermişlerdi. Min kablu, bundan evvel. Lâ yüvellûnel edbâr. Sırtlarını dönmeyeceklerine, savaşa sırtlarını dönmeyeceklerine bana söz vermişlerdi. Ve kâne ahdullâhi mes'ûlâ. Allah'a verilen sözün sorumluluğu vardır diyor Allah. Bana onlar söz verdiler. Dediler ki bundan sonra bir daha savaş olursa, savaşırsak sırtımızı dönmeyeceğiz. Bunu bu birinci cüzde fetih ne zaman diye Allah'a yalvarıyorlardı. Allah da diyor madem yalvardınız ben de size gönderdim fetih ne olduğunu. Şimdi siz sırt dönüyorsunuz. Ama bana orada söz vermişsiniz. Bir daha böyle savaşma fırsatımız olursa biz buraya sırtımızı dönmeyeceğiz diye söz verdiniz bana. Ve Allah da diyor ki ben bunları sorumlu tutuyorum. Bu münafıkları bana verdiği sözde durmuyorlar. Şimdi bu ayeti kerimede şu öğretiyi veriyor Allah. Ahirette sorumlu olacağımız ve bu dünyada sorumlu olacağımız en önemli konulardan biri verdiğimiz sözü yerine getirip getirmediğimizdir. Şu ağızdan laf çıkınca yerine gelmeli. Bu bir genç kızla bir genç delikanlının arasındaki ilişkiden tutunuz ta devleti idare edenlere varıncaya kadar bütün toplumun her alanında bu söz verme işini dikkate alın. Bizim edebiyatımızda Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin niçin böyle bir hikaye yazılmıştır? Bak, iyi dinleyin. Bir değerlendirme yapacağım. Bak şimdi edebiyatın felsefesini yapacağım. Felsefesini. Ben edebiyatın felsefesini yaparım. Tarihin felsefesini yaparım ama tarihçi değilim. Tarihi bilmem. Ama felsefesini yaparım. Düşünün, Leyla çeşitli delikanlılarla düşüp kalksaydı, Mecnun da çeşitli kızlarla düşüp kalksaydı, bunların kara sevdası olur muydu? Yani bir delikanlıyı düşünün, bir kıza söz verdi, ondan ahitleşti, bıraktı yalandan. Yalandan dedi seviyorum onu, biraz istifade etti ondan işte, biraz onunla oyun açtı işte. Ondan sonra onu bıraktı gitti öbürüne. Ondan da biraz öyle yaptı, onu da bıraktı gitti öbürüne. Ha böyle yapana, böyle yapan bir delikanlı da kara sevda olmaz. Kara sevdanın varlığı, namusun varlığını ifade eder. Anlaşıldı mı? Çeşitli kızlarla kalkan, düşüp kalkan bir delikanlı kara sevda olmaz. Olmaz. Çeşitli delikanlılarla flört yapan bir kız da kara sevda olmaz. Yalandır o. Sevdim bunu. Bir de bakarsın bir ay sonra boşandım. Görmüyor musunuz böyle? Ha? Oo ben aşık oldum buna diyor. Bir de bakıyorsun bir ay sonra boşanıyor. Görüyorsun onları da. Ha bu bizim edebiyatımızdaki Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun namusu ifade ediyor, namusu. Felsefesi budur bunun. Ha şimdi bir delikanlı bir kıza söz veriyor da o sözden vazgeçiyorsa, bir kız bir delikanlıya söz veriyor da ondan vazgeçiyorsa, işte bundan sorumludurlar. Bunu devlet kademesine kadar götüreceksin. Devleti idare edenlere kadar götüreceksin. Halka verilen sözler yerine getirilmeli. Halk kandırılmamalı. Demokratik devlet budur. Demokrasi nedir biliyor musun arkadaşlar? Bakınız çok çile çekmiş. Bu insanlık o kadar çile çekmiş ki demokrasiye. Nedir demokrasinin değerleri derseniz ben size bunu en az 20 tane sayarım. Şimdi. Demokrasinin felsefesini biliyorum ben. Ama bir tanesi nedir biliyor musun? Bir tanesi şudur. Halkın devleti idare edenlere uzanmasıdır. Derdini oraya anlatmasıdır. Bu çok zaman aldı arkadaşlar. İnsanlık tarihinin çok zamanını aldı. Halkın derdini devleti idare edenlere anlatması, oraya uzanması insanlık için çok büyük bir zaman aldı arkadaşlar. Çok. Çok çile çekti bu insanlık. İşte demokrasi budur. Şimdi halk derdini uzandı, anlattı da söz verildi ona ve ondan sonra da o söz yerine getirilmedi. Bu demokrasi değildir. Anlaşıldı mı? Bak ne anlatıyorum size şimdi. Şimdi döndük, demokrasi felsefesi yapıyorum ben size şimdi. Ben bunları okuyorum. Ve bu demokrasiyi ilk defa Allah kurdu arkadaşlar. Demokrasi kelimesini bırakın. Kulum bana uzanır, derdini bana anlatır, ben de ona söz veririm, yerine getiririm. Anladım. Bunu ilk defa Allah kurdu. Şimdi demokrasi İslam'a uygun mudur değil mi dedi, tartışıyor bizim Müslümanlar. Olacak iş değil ya. Bu Müslümanların beynini ne zaman açacağız ya? Ya demokrasi kelimesi yani yabancı bir kelime bizi tiksindiriyor. Yanlış efendim. Keşke bu demokratik değerler bu topluma yerleşse. Şunu şu anlattığım size var ya, Amerika'da bunun üzerine öyle kitaplar yazılmıştır ki. Ben size bunu anlatıyorum ha. Yüzlerce kitabı özetliyorum size. Yüzlerce. Evet. Demek ki demokratik adam verdiği sözü yerine getirir. Müslüman adam verdiği sözü yerine getirir. Budur. İnsanlık buraya kolay kolay gelmedi. Çok büyük mücadeleler verdi. İşte burada Allah-u Teala bunun eğitimini yapıyor. Diyor ki, verdiğiniz sözü yerine getirmezseniz sorumlu tutacağımız. Ve kâne ahdullâhi mes'ûle. Allah'a verilen sözden dolayı sorumlusunuz. Bitti. Allah'a verilen söz ne demektir? Bir kula verilen söz de Allah'a verilen sözdür arkadaşlar. Evet, evet. Allah diyor ki ben de imza koyuyorum oraya. Muhtelif ayetler, Mücadele Suresinin 2. sayfasının 1. ayeti. İki kişi birbirine sözleşirken üçüncü benim orada imzayı ben de koyuyorum diyor. Sen benim kuluma verdiğin sözü yerine getirmediğin zaman bana verilen sözü yerine getirmemiş kabul ediyorum. Benim imzamın bulunduğu anlaşmayı bozamazsın diyor Allah. Bu kadar kulla kulun sözleşmesine bu kadar önem veriyor Allah. Anlaşıldı mı şimdi? İyi dinleyin Bayraktar Hoca'yı. Gençler ben öleceğim, gideceğim mezara ama şu sözümü unutmayın. Bu yeterdi. 8 sene bitiyor arkadaşlar. Temmuz ayında 8 seneyi bu camide bitiriyorum. Allah nasip ederse. Ha bu dediğimi alsanız yeter. Nedir o? Kulun kula verdiği söz Allah'a verilmiş söz olarak kabul ediliyor Allah tarafından. Anlaşıldı mı? Ha, ha bu yet. Ya hoca efendi ya bu kadar 10 cüzdür anlatıyorsun ya. Bunları ayağımı koyun kenara. Ha bunu alın yeter. Ha bu yeter. Dünyayı halleder bu. Ekonomiyi halleder, siyaseti halleder, ticareti halleder, hepsini halleder. Evet. Şimdi Allah-u Teala dediğim bunlar düşmanlarla işbirlikçiliği yapabilirler. Bu adamlar verdikleri sözde durmazlar. Bu adamlar kaçıyorlar. O zaman dedi Allah-u Teala ben bir değerlendirme yapayım bu işe. Şimdi değerlendirme yapacak. Bu adamların böyle çifte standart oynaması, savaştan kaçmak için peygambere yalan söylemeleri ne değerlendirme yapıyor? Allah. Şimdi bu ayette. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَدْلِ وَاِذَا لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا İşte Allah döndüğü o münafıklara konuşuyor şimdi. Allah onlara konuşuyor şimdi. Diyor ki ya Muhammed de onlara لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ Kaçma menfaat vermez. Kaçma fayda vermez. savaştan kaçarak sanız minel mevti ölümden evil gatli yahut öldürülmekten. Bak bak bak bak. Bir ölüm var, bir öldürülmek var. Bu ayette ikisini de koymuş Allah. Kendi kendine ölüm veya savaşarak öldürülmekten kaçarsanız ve izen la tumettaun illa galila. Çok çok az bir faydalanmanız olur. Belki bir miktar yaşarsınız ama gene öleceksiniz. Fakat ama kaçak öleceksin sen. Kaçaksın sen. Allah diyor kaçak kaçak. Sen asker kaçağısın. Vatan kaçağısın sen. Sana soracağım ben. O millet senin namusunu beklerken sen nasıl kaçtın onların namusunu beklemekten? Onu soracağım sana diyor. Çok ilginç. Sanki bugünü anlatıyor. Fakat bizim Türk milleti, Müslüman Türk milleti medar-ı iftihardır. Çok az, çok az insanlar bizim savaştan kaçmıştır. Çok az. Bir ara İstiklal Savaşı'nda Allah-u Teala Tevbe suresinin 122. ayetine bir kaide koymuş, kural. Peygamber'e o ayeti göndermiş. Bedir Savaşı'na giderken Peygamberimiz bütün herkesi toparlayıp götürüyor savaşa. Eli silah tutan herkes. Allah Tevbe suresinin 122. ayetini gönderdi. Dedi ona ki, ya Muhammed, din adamlarını geriye bırak. Bak bak bak bak bak bak. Din adamlarını götürme. Onlar ölürse ne olacak? O din adamları ölürse, o ilim adamları ölürse sonra o devleti, o toplumu kim Müslümanlığa davet edecek? Ya Muhammed sen gideceksin, savaşacaksın, din adamlarını geri bırakacaksın. Şu hale bak. Din adamı cihattan üstündür. Şimdi din adamları siyaset yapıyorlar. Böyle şey olur mu? Ula Bedir Savaşı'ndan üstün olan bir adam partiden üstündür de, siyasetten üstündür de, bu kürsüyü siyasete nasıl sokarsın sen? Anlıyor musun sen şimdi? Peygamber'e diyor ki sen gideceksin. Sen gideceksin, Uhud'da yaralanacaksın, dişin kırılacak, oğlu kırılacak. Ok alacak sana, alacak. Ama o Ebu Hureyre'yi götüremezsin savaşa. Ebu Hureyre en büyük alim. Abdullah bin Ömer en büyük alim. Zeyd bin Sabit en büyük alim. Onlar savaşa gidecek dedi. Onlar duracak. Onlar ilim adamı, onlar anlatacaklar. Dini tebliğ edecekler. Onlar bırak. Bu çok ilginç bir şey. Çok ilginç bir şey. Sonra ne oldu biliyor musun? İstiklal Savaşı'nda bir elhem bilen adam sarığı koydu kafasına, askerden kaçmak için ben din adamıyım dedi. Anladınız mı şimdi? Ne zaman okundu bu ezan ya? Ne anlattık? Değerli kardeşlerim, bugün münafıkların çifte standart oynadıklarını, söylevleriyle davranışların birbirini tutmadığını, gönlünde olmayanı ağızlarıyla söylediklerini, Allah-u Teala Hendek deneyimini, Hendek savaşı deneyimini anlatarak bize izah ediyor. Ve o zaman Hendek savaşında münafıklar geldiler Müslümanlara, dediler ki ya sizin Muhammed'in yanında yeriniz yok ya, dönün ya, boş verin ya, ne savaşı falan. Bir grup da dedi ki avret, bizim evlerimiz sahipsiz kaldı, dönelim gidelim dediler, yalan konuştular. Allah da dedi ki hayır hayır hayır. Burada avret kelimesinin ne olduğunu anlattım. İzahını yaptım, şimdi bir daha giremem. Onlar kaçmak istiyorlar diyor. Allah-u Teala tuttu onların niyetlerini biraz daha açtı. Dedi ki eğer düşman o şehrin etrafından girseydi, ve onlara fitne çıkarmasını söyleseydi onlar fitne çıkaracaktı. Böylece bir toplumun içindeki münafıklar düşmanla beraber işbirliği yaparak vatana ihanet edenler çıkabilir. Ve bu adamlar verdikleri sözde durmayan adamlardır. Ve Allah-u Teala genel bir eğitim yaptı burada. Dedi ki, kuluma verdiğin söz bana verilmiş bir sözdür dedik. Bu çok ciddi bir eğitimdir. Ve dedi ki en son ayette münafıklara, ölümden de öldürülmekten kaçmakla kurtulamazsınız. Bunun size bir faydası yoktur. Siz canınızla malınızla savaşın ki gelecek nesillere hayat veresiniz. Fedakarlıklar istikbaldeki hayata, toplumun yaşamasına delildir. İşte burada savaştan kaçmadığını Türk toplumunun söyledik. İstisnalar olmuştur dedik. Olabilir dedik. Tamam.